Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У Берліне загучалі беларускія вершы. Менская паэтка Валерія Кустава ўзяла ўдзел у міжнародных літаратурных чытаннях, якія ладзіліся ў рамках берлінскага літаратурнага калоквіума. Валерія ўжо трэці раз наведала Берлін, але гэтым разам яна прыехала ў нямецкую сталіцу па літаратурнай стыпендыі на цэлы месяц, падчас якога адбудзецца шэраг мерапрыемстваў з яе ўдзелам. 28 чэрвеня адбыліся міжнародныя літаратурныя чытанні ў літаратурным калоквіуме берлінскім. І мне пашчасціла ўзяць удзел у іх разам з тайваньскім пісьменнікам Шаяманам Рапангол і балгарскім Георгім Гаспадзіновым. Дарэчы, яго пераклады ў дзеяслове ў апошнім друкаваліся. Блізу 3 гадзінаў, кожнаму недзе па хвілін 40 доўжыліся гэтыя чытанні. Былі і на мове арыгінала, і потым пераклады на нямецкую мову, і невялічкая дыскусія з дапамогаю мадэратара. Я ўжо трэці раз у Берліне. Першы раз зусім малая была, гадоў 9 мне было, я тут жыла некаторы час. Другі раз у мінулым годзе ў мяне быў тут шэраг паэтычных спектакляў у доме авангарднага мастацтва Тахелес, у галерэі Акут, гэта ў Берліне, і ў некалькіх клубах Дрэздана. А на гэтую праграму на месяц на стыпендыю літаратурную мяне запрасілі, калі я ў Менску брала ўдзел у фестывалі нямецка беларуска-літоўскай паэзіі, які праходзіў у доме дружбы пры падтрымцы гэтага інстытута. Проста падышоў прадстаўнік літаратурнага калоквіума і сказаў, што яны хочуць запрасіць, і запрасілі. Валерія таксама ўдзельнічала ў прэзентацыі фільма «Музычная партызанка» польскага кінарэжысёра Мірослава Дэмбінскага пра рэаліі існавання моладзевай культуры ў сучаснай Беларусі.